Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Album z rozmyślań przy śniadaniu zespołu Mysłowic, jak zwykle na początek naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zaczynamy jak zwykle od naszego spotkania z piątku na sobotę. Wspominamy audycję mało obiektywnie, bo to znów było bardzo gościnne tej audycji wydanie. Witaj nam z podróży. Słoneczko radosne, witaj nam z podróży, śpiewaczko radosne. Nie leć, czekaj słowo, może ziarnka prosisz, może piosnkę nową z cudzych stron przynosisz. Latasz, patrzysz w koło czarnymi oczyma, nie patrz tak wesoło, nie ma jej tu, nie ma. Nie patrz tak wesoło, Anna Sarafińska przy fortepianie, Rafał Stępień na fortepianie i Cezary Konrad na perkusji. To płyta zespołu Chopin Trio. A cała rozmowa, cała nasza audycja, całe nasze spotkanie piątkowe z piątku na sobotę na stronie polskieradio.pl/trójka. W sekcji audycji odnajdujemy MO, czyli mało obiektywnie. I tam, jeśli Państwo zechcą do tej rozmowy wrócić lub po raz pierwszy je posłuchać, to zapraszam na trójkowe strony. Anna Sarafińska była moim pierwszym gościem z piątku na sobotę. A że to, tak jak mówiłem, gościnne było wydanie audycji, to potem w studiu pojawił się także i gość drugi. tytułowy utwór z najnowszej płyty Macieja Obary i jego kwartetu polsko-norweskiego kwartetu, bo przypomnijmy, to jest taki właśnie skład. Na fortepianie gra Dominik Wania, wieloletni współpracownik, przyjaciel Macieja Obary, chociaż właściwie oni tam wszyscy już jak rodzina w tym zespole, jak przyjaciele. Ole Mortenwagen na kontrabasie, Gard Nielsen na perkusji, Dominik Wania na fortepianie i Maciej Obara na saksofonie altowym. Tak brzmi ich wersja Unloved, czyli kompozycji Krzysztofa Komedy zatytułowanej Niekochana. Maciej Obara był moim gościem w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. I tak sobie o tej płycie i trochę o koncertach też, które się zapowiadają już wkrótce. Przypomnę, 17 listopada we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki oficjalna polska premiera tego albumu. Przyjedzie Manfred Eicher. Także na to spotkanie w imieniu Macieja Obary Państwa zapraszam, jak i na inne koncerty artysty. Można wszystko, wszystkie daty znaleźć w internecie, rzecz jasna. No i polecam tę płytę, bo będziemy do niej na pewno niejednokrotnie wracać w te długie jesienne wieczory i noce. Unloved. Tak się ten album kończy. Kompozycja Macieja Obary nosi tytuł Storyteller. Thank you. Storyteller. Maciej Obara na saksofonie altowym, na fortepianie Dominik Wania, na kontrabasie Ole Mortenwagen i na perkusji Gart Nielsen. To ta płyta Unloved, wydana przez ECM. Długa rozmowa w najnowszym miesięczniku Jazz Forum. Marek Romański z Maciejem Obarą właściwie poruszyli wątki obejmujące całą karierę Maćka w tej długiej rozmowie. Serdecznie Państwu polecam to spotkanie. Jak i to nasze na antenie Trójki z piątku na sobotę. Można odnaleźć to spotkanie z Maciejem Obarą na naszej stronie w audycji Mało Obiektywnie. A propos Mało Obiektywnie, spotykamy się oczywiście także w najbliższy piątek, nocą z piątku na sobotę, po pierwszej, bo przypomnę, od pierwszej do czwartej od września, tak wyglądają nasze spotkania, godzinę później, ale także i godzinę dłużej. Ta trzecia godzina to zawsze godzina koncertowa. Moim gościem, tym razem jednym z tego, co na razie wskazuje kalendarz, będzie Paweł Pańta, który nagrał nową płytę z Cezarem Konradem na perkusji i Konstantinem Kostowem na fortepianie. I to właśnie kompozycja Konstantina Kostowa, preludium numer 9, teraz na antenie Trójki. Thank you. Konwersacja numer 4, bo tu są też także ich autorskie kompozycje. Preludium numer 9 Konstantina Kostowa, pianisty, a to już dzieło całego tria, czyli Kostow, Pańta, Konrad trio. Konstantin Kostow fortepian, Paweł Pańta kontrabas, Cezary Konrad perkusja. Jest jeszcze utwór dodatkowy, bonus, ale to o tym pewnie Państwu też opowie mój gość w najbliższym naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. To będzie długi weekend kolejny, bo akurat święto 11 wypada nam w sobotę. Tak to jest, ale to już od Państwa zależy, jak ten czas da się zagospodarować. Może także na nocne spotkanie w Trójce, kto wie. Paweł Pańta będzie moim gościem w audycji Mało Obiektywnie i płyta Kostow, Pańta, Konrad Trio zatytułowana Konwersacje. Niech i tak będzie, skoro tak to wymyślone. Konwersacje. A przed nami kolejny nowy album. To jest tak nowy album, że jeszcze go nie ma właściwie. 25 listopada oficjalna premiera nowej płyty Leszka Możdżera. Thank you. za każdym razem potrafi nas zaskoczyć, prawda? Leszek Możdżer i Holland Baroque. Holland Baroque Society to jest zespół grający zapomniane arcydzieła i najsłynniejsze utwory muzyki dawnej, jak Państwo słyszą, z tej epoki właśnie, z baroku. To są dźwięki. Artyści nie stronią również od dźwiękowych eksperymentów z muzyką ludową, współczesną i popularną, a jak się okazuje, także jazzową. Nie mają stałego dyrektora. Zamiast tego orkiestra posiada zarząd artystyczny, w którego skład wchodzą jej cztery założycielki: Esther van der Eyck, Judith Stenbrink, Lidewy van den Voort i Tineke Stenbrink. Cztery panie odpowiadają za programy koncertowe i angażują do ich realizacji liderów muzycznych. No i potem powstają takie płyty jak ta Earth Particles. To jest tytuł nowego albumu Leszek Możdżer i Holland Baroque. To już Państwo wiedzą z anteny trójkowej. Leszek Możdżer był gościem Marka Niedźwieckiego tuż przed południem w poniedziałkowym wydaniu audycji Do Południa. Także doskonale Państwo wiedzą o tym, że koncerty się szykują. Koncerty już są planowane na grudzień. Ja zerkam teraz do komputera, żeby niczego nie pokręcić. Tak, album Earth Particles ma swoją premierę 25 listopada. Koncerty, nie ma ich zbyt wiele. Proszę posłuchać. 4 grudnia o 19 Szczecin, Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza, i ten koncert jest już wyprzedany, proszę sobie wyobrazić. Ale za to mamy dalej tak. 6 grudnia Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. I tego 6 grudnia mamy koncerty 2 o 18 i 20.30. 7 grudnia o 19 w Łodzi w klubie Wytwórnia jest koncert. 8 we Wrocławiu, Narodowe Forum Muzyki. 9 grudnia w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE albo ICE, jak kto woli. 10 grudnia ta trasa się kończy o 19 koncertem w katowickim Nosprze w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Proszę zerknąć na stronę Leszka, możdżer.com, i tam wszystko Państwo znajdą, także informacje o tych koncertach. Myślę, że jeszcze nie raz o tych koncertach na antenie trójki Państwo usłyszą. No i muzyka. Muzyka, która, przypomnę, oficjalnie na płycie ukazuje się 25 listopada. Earth Particles, Leszek Możdżer i Holland Baroque. Thank you. Leszek Możdże i Holland Baroque w stroju 432. To jeśli Państwo nie wiedzą, o co chodzi, to odsyłam do rozmowy Marka Niedźwieckiego z Leszkiem Możdżerem na stronach Trójki, bo Leszek był gościem Niedźwiedzia w poniedziałkowe przedpołudnie. Płyta Earth Particles 25 listopada oficjalnie, ale my już ją mamy i będziemy Państwu dawkować tę muzykę, jednocześnie przypominając o grudniowych koncertach artystów w Polsce, począwszy od Szczecina, a skończywszy na Katowickiej Sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To wszystko kompozycje Leszka są. To przed chwilą utwór Hansa Surf Hotel, a jeszcze wcześniej to jest dopiero zadanie dla redaktora radiowego, aby ten tytuł spróbować Państwu przeczytać. Uwaga, próbuję. Re-Entertainmentation Department. Niezłe, prawda? Re-Entertainmentation Department. No właśnie. Leszek Możdżer i Holland Baroque. Płyta Earth Particles. Tak to właśnie brzmi w tym stroju rzadko dosyć spotykanym we współczesnej muzyce. A przed nami kolejna płyta nowa. Ta już jest, bowiem oficjalnie ukazała się 3 listopada. Garden of Innocence. Tak się zaczyna nowa, trzecia już płyta Daniela Popiałkiewicza. Daniel Popiałkiewicz to płyta zatytułowana Nada i obok Daniela Popiałkiewicza, proszę Państwa, gitarzysty, także nasi dobrzy znajomi sami na tej płycie. Paweł Tomaszewski na fortepianie i instrumentach klawiszowych, Robert Kubiszyn na basie, jest także producentem tej płyty i Paweł Dobrowolski na perkusji. Daniel Popiałkiewicz. To o nim Jarosław Śmietana powiedział niegdyś. Popiałkiewicz z dużym wdziękiem i na pełnym luzie udowadnia, że bez wątpienia należy już do ścisłej czołówki gitarzystów jazzowych w Polsce. A to w 2008 roku padły te słowa Jarosława Śmietany, zaraz na początku kariery Daniela. Proszę sobie także wyobrazić, że ta trzecia płyta Nada to także związana jest z obroną pracy doktorskiej gitarzysty. Nosiła ona tytuł Techniki artykulacyjne gitarzystów rockowych na gruncie muzyki jazzowej. Proszę bardzo. Album nosi tytuł Nada. Daniel Popiałkiewicz na gitarze i Paweł Tomaszewski na instrumentach klawiszowych, fortepianie, Robert Kubiszyn, bas, Paweł Dobrowolski, perkusja. Garden of Innocence to tylko taki wstęp, bo później jest tak.